أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وما منا الا له مقام معلوم فرشتے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے جگہ بھی معین ہے اور ان کے لیے کام بھی معین ہے, ذکر و اذکار بھی معین ہے. وانا لنحن الصافون, فرشتے کہتے ہیں کہ ہم صف بستہ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے لیے بھی پہلوں کی طرح کوئی آسمانی کتاب ہوتی, ہم اس پر عمل کرتے. لکنا عباد اللہ المخلصین, تو تب بھی اللہ کے ہم نیک بندے ہو جاتے, اس کتاب پر عمل کرتے. فکفروا بہ, لیکن جب کتاب آ گئی تو انہوں نے انکار کیا کتاب کا, عن قریب کتاب کے انکار کی سزا جان لیں گے. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین, ہماری طرف سے یہ حکم طے شدہ ہے کہ ہم اپنے بندے یعنی پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں. انہم لہم المنصورون, بلا شبہ یہی کہ ان کی مدد کی جائے گی. وان جندنا لہم الغالبون, بلا شبہ ہمارا لشکر یعنی یہ انبیاء علیہ السلام والی جماعت, یہ ہماری جماعت ہے اور یہی غالب ہوگی. اے نبی, آپ ان کے اس طرح کے باتوں وغیرہ کی وجہ سے صبر کیجئے ایک وقت تک. وابصرہم فسوف یبصرون, آپ بھی دیکھیں ان کو اور عن قریب یہ بھی دیکھ لیں گے. افب عذاب بنا یستاجلون, کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں؟ پھر جب اتر آئے گا عذاب ہمارا ان کے سہنوں میں تو بہت بری ہوگی صبح وہ ان ڈرائے ہوؤں کی. وتول عنہم, آپ ان سے دور رہیں یعنی صبر کریں ان کے اس طرح کی باتوں پر ایک وقت تک. وابصر فسوف یبصرون, آپ بھی دیکھیں انتظار کریں اور ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے اپنے ان باتوں اور ان اعمال کی سزا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, آپ کا رب پاک ہے تمام عیوب سے, پالنے والا ہے, بلند و بالا اور قوت والا ہے. العزہ عما یصفون, ان چیزوں سے منزہ اور مبرہ ہے جس طرح کی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. اور سلامتی ہے پیغمبروں پر, اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. کل کے سبق میں آخر میں بات ہو رہی تھی کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ صف بستہ ہو کے اپنے بڑے کے سامنے کھڑا ہونا. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوتے تھے. عروہ بن مسعود ثقفی جو صلح حدیبیہ میں آیا تھا بات چیت کرنے کے لیے, اس وقت وہ مشرک تھے جس وقت وہ مشرکین مکہ کی طرف سے صلح حدیبیہ میں متکلم بن کے آئے تھے. وہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کی کیفیت کو دیکھ کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ حکم کے کیسے منتظر کھڑے رہتے ہیں اور کیسے جب حکم ملتا ہے تو عمل کرتے ہیں, اس نے یہ حالت مشرکین مکہ کے سامنے بیان کی کہ تم اس پیغمبر سے جیت نہیں سکتے. میں نے یہ کیفیت اور حالت جو دیکھی ہے ان کی جماعت کے ادب و احترام کی کسی بادشاہ کے اس کے سامنے کھڑے ہونے والے فوجیوں کی بھی نہیں دیکھی. تو وہ عروہ بن مسعود کو برا کہنے لگے کہ تم انہی کا ہو گیا ہے. بہرحال بعد میں عروہ بن مسعود ثقفی مسلمان ہو گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ صف بستہ, کل میں کہہ رہا تھا, بات کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی طرح صف بنایا کرو نماز میں. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضرت فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سیدھی صف ہوتی ہے, درمیان میں خلا نہیں ہوتا. امام مسلم نے جو روایت کی, ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, امام مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صفیں درست کراتے تھے تو کہتے کندھے سے کندھا ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ، کندھے سے کندھا ملانے سے صف صحیح ہوتی ہے. افغانستان میں عجیب نظام ہے، پنجے سے پنجہ ملاتے ہیں، اگلے والا انگوٹھا نہیں ہے جو، اس کو سیدھا رکھتے ہیں، کوئی پیچھے کوئی آگے، ظاہر ہے کسی کا پاؤں بڑا کسی کا چھوٹا، وہ صحیح نہیں ہو سکتا. اور سب سے بہترین طریقہ ہے کندھے سے کندھا ملانا، اس میں درمیان میں خلا بھی نہیں رہے گا اور صف بھی سیدھی ہوگی. کندھا اونچا نیچے تو ہو سکتا ہے لیکن کندھا آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. باقی جو پنجے کا نظام ہے پتنی کیسے انہوں نے جناب، ہمیں یہاں عادت تو وہ پیچھے کا صف ایڑی ملانے کی، وہ ادھر آگے اور وہ رسیوں سے بھی باندھی ہوئی ہیں. بہرحال اور بھی کئی جگہوں میں، میں نے سعودی عرب میں بھی دیکھا ہے، دبئی کی بعد مسجدوں میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ آگے جناب پنجہ ملاؤ، وہ صف سیدھی ہو ہی نہیں سکتی. صف سیدھی ہی کندھا ملانے سے ہوتی ہے، اور بہت زیادہ ٹیٹ بھی نہ ہو. جیسے کل میں نے بتایا کہ وہ درمیان میں ایک ویسے ہی درمیان میں بندہ آ جاتا ہے، ساری صف کو خراب کر دیتے ہیں. کھلی بھی نہ ہو کہ بندوں کے درمیان میں گنجائش ہو. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، فرمایا فرشتوں کی طرح با ادب صف بستہ ہو کے کھڑے ہو جاؤ. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، فرشتوں نے کہا کہ ہم صف بستہ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی ہر وقت حمد و ثنا تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ کہنا، یہ اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے. آگے مشرکین مکہ کی بات نقل کی، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور کبھی کبھی مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ کاش کہ ہمارے پاس پہلوں کی طرح کوئی کتاب ہوتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم بھی پھر اس کو پڑھتے عمل کرتے. یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے، آپ کو پیغمبر نہیں بنایا گیا، اس سے پہلے مشرکین مکہ یہ بات کہتے ہیں کہ جس طرح یہود و نصارہ کی طرف کتابیں نازل ہوئی ہیں، ہمارے اوپر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم اس پر عمل کرتے، اچھے بن جاتے. جب کتاب نازل آئی تو فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، انکار کر دیا. قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ یہ فرمایا کہ یہ لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعا کرتے تھے کہ اللہ جو آپ نے پیغمبر بھیجنے کا وعدہ کیا ہے اس کو بھیج دیں. اللہ نے فرمایا جب ہم نے اس کو بھیج دیا انہوں نے پہچان لیا اور انکار کر دیا. وہ بات قرآن مجید نے یہودی یعنی اہل کتاب کی بیان کی. فلما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، یہ پہلے پارہ ہے اور 88-89 نمبر آیت ہے. یہ اہل کتاب کے بارے میں بات ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ اے اللہ اس آخری پیغمبر کا واسطہ ہے جو آپ نے ابھی بھیجنا ہے، اس آخری پیغمبر کے واسطے سے ہمیں کافروں کے مقابلے میں فتح عطا فرما. یہ اہل کتاب کی بات ہے جو سورہ بقرہ میں 88 نمبر آیت میں بیان کی. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، جب ہم نے آخری پیغمبر بھیج دیا سمجھ بھی گئے، انکار کر دیا. یہاں پر مشرکین مکہ کی بات ہوئی. یہ سورہ صافات ہے. سورہ صافات فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں لو ان عندنا ذکرا من الاولین لکنا عباد اللہ المخلصین، اگر ہمارے پاس کوئی کتاب کوئی پیغمبر آ جاتا جیسے پہلوں کے پاس آیا ہے تو ہم بڑے نیک بن جاتے. جب پیغمبر اور آخری کتاب آ گئی فکفروا بھی، انکار کر دیا کہ نہیں یہ تو ہم نہیں مانتے. فسوف یعلمون، ان قریب یہ بھی نہ ماننے کا وبال چکھ لیں گے، جان لیں گے. فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارا یہ طے شدہ قانون ہے کہ ہم اپنے بندے یعنی پیغمبروں کی یا پیغمبروں کے جانشینوں کی ضرور مدد کرتے ہیں. اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یہ جملہ اسمیہ خود تاکید پر دلالت کرتا ہے، اور جب حروف مشبہ بالفعل میں اِنَّا آ جائے تو مزید اس جملے میں پختگی آتی ہے، پھر جب لام تاکید کا آ جائے تو اور پختگی آتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اپنے پیغمبروں کی اور ان کے جانشینوں کی ضرور بضرور مدد کرتے ہیں. تھوڑا نظام ہوتا ہے آزمائش کا، وہ تو ہر اونچے بندے پر آتا ہے، جتنا ایمان جس کا ہے آزمائش آتی ہے. فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارے جو لشکر ہے مراد نیک لوگوں کی جو جماعت ہے یہی غالب ہو کے رہتی ہے. مسلمان کی تو جیت ہی جیت ہے. حدیث میں آتا ہے نا, وَإِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ فَشَكَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ فَصَبَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ. مومن کی تو شان ہی عجیب ہے, اگر اس کو کوئی خوشی راحت کوئی سکون ملا ہے اس پر شکر ادا کرے تو ثواب ہے, اور اگر اس پر کوئی پریشانی ہوئی ہے, وہ تو اخلاص کے ساتھ اچھا کام کر رہا ہے لیکن اس پر کوئی پریشانی آ گئی ہے اور اس پر وہ صبر کر رہا ہے, تب اس کو انعام ہے. دو ہی حالتیں انسان کی ہو سکتی ہیں, یا اچھی حالت یا بری حالت, صحت کی حالت یا بیماری کی حالت, راحت یا بے راحت. تو اگر راحت والی ہے تو شکر, اور اگر بغیر راحت والی کوئی تکلیف والی ہے تو اس پر صبر کرے, دونوں حالتوں میں ثواب ہے. فرمایا ہمارا یہ فیصلہ ہے, طے شدہ بات ہے کہ اپنے لشکر کی ہم مدد کرتے ہیں اور یہی غالب ہو کے رہتے ہیں. اے نبی, آپ مکی زندگی کی بات ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں, آپ ان سے درگزر کریں اور صبر کریں ایک ٹائم تک. وہ آپ سر ہوں فصوف یبصرون, آپ بھی ان کو دیکھیں, ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے کیسا ہوتا ہے. افو عذابنا یستعجلون, یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں, اور سارے اوپر والے جتنی پہلی امتیں بھی گزری ہیں وہ بھی یوں ہی پیغمبروں کو کہتے ہیں, فاتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین, آپ ہمیں ہمیشہ عذاب سے ڈراتے ہیں, تو اگر سچے ہیں تو عذاب لے آؤ نا, پھر عذاب کیوں نہیں آتا. یہ بے ادبی ہے, حد درجے کی ہٹ دروی ہے. تو افو عذاب نہ یستعجلوا, کیا یہ بھی ہمارے عذاب کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ جلدی آ جائے عذاب. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ, پھر جب ان کے سینوں میں یہ عذاب اتر آئے گا, سینوں میں جب عذاب اتر آئے گا تو یہ بہت بری صبح ہوگی جو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے. یہی ہوا, سینوں میں یہ عذاب اترانا فتح مکہ کے موقع پر. بھلے ڈرے, پھر دروازے بھی بند کر لیے, اپنے گھروں کے اندر بھی پریشان ہو گئے. دیکھو نا جی, گھر تو آرام کے لیے بنایا جاتا ہے نا, راحت کے لیے, امن کے لیے, اس میں آرام کرنے کے لیے, کہ گھر میں داخل ہو گیا بندہ آرام میں ہوتا ہے, پیسے بھی جیب سے اپنے میز پر نکال کے رکھ لیتا ہے, اپنا گھر ہے نا, اس میں تو کوئی ڈر نہیں ہے. ان پر تو عذاب ایسا آیا کہ اپنے گھروں میں بھی ڈرنے لگ گئے, گھر بند کر دیے مشرکین مکہ نے, پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں آج ہمارا کیا بنے گا. یہ ہے پھنسا جس کو یہ جلدی طلب کرتے تھے. پھر جو جنگیں ہوئیں وغیرہ, بدر ہو یا جو بھی, اس میں بھی مسلمانوں کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی, یہ تو بہت بڑے تھے, بڑے جنگجو تھے, مشہور تھے. اللہ کی مدد اپنی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے, بس تھوڑا اپنے اوپر بھی, اپنے بندوں پر بھی آزمائش ہوتی ہے, وہ پیار کی ہوتی ہے جی. وہ اپنے بندے جو اس کے اللہ کے ہوتے ہیں نا جی, ان پر آزمائش پریشانی آتی ہے, وہ نہیں پریشان ہوتے, وہ ہمیں ویسے وہ پریشان نظر آتے ہیں. وہ تو ہر حالت میں ہی اللہ کے صابر اور شاکر بندے ہوتے ہیں. فیضاب نا یستعجلون, فیضا نزل بساحتہم, جب عذاب اتر آئے گا ان کے سینوں میں, اور بہت بری صبح ہوگی جب عذاب اتر آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی دستور طریقہ تھا, کہیں جہاد کے لیے جانا ہوا تو صبح کے وقت آپ کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ آپ شروع کر دیے جائے جہاد. وتولى عنہم حتى حين, اے نبی ان کی باتوں وغیرہ, ان کے کرتوتوں سے آپ پریشان ہوتے ہیں, آپ درگزر کریں, صبر کریں, آپ بھی دیکھیں, یہ بھی دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. یہ سورہ صافات کی آخری آیت ہے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تو یہ ہے اور یہ مرفوع ہے کہ ہر نماز کے بعد جب آپ سلام پھیرتے, جیسے اللہم انت السلام منک السلام وَإِلَيْكَ يَعُودُ السلام, یہ آپ پڑھتے تھے, اللہم لا مانع لما آتیتا ولا موتیا لما مناتا ولا ينفع زجر زل جد منک الجد, یا اس طرح استغفر اللہ استغفر اللہ ہر نماز کے بعد. اسی طریقے سے آپ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مرفوع ہے, یعنی خود اپنی طرف سے بات روایت کرتے ہیں. لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ سند کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آپ کا یہ معمول تھا, ہم نے کئی دفعہ سنا کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد جس طرح اور دعائیں کرتے تھے تو ساتھ یہ بھی جملہ پڑھتے تھے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون. بعض رات نے یوں بھی روایت کیا ہے کہ ہر کام اور ہر مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھنی چاہیے, جیسے مجلس برخاست کرنے کی دعا ہے نا, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الی, یہ اگر دعا یاد نہ ہو تو یہ آیت اور آسان ہے, اور اس دعا کا اور اس آیت کا مفہوم ایک ہی ہے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ مجلس جب بھی بندہ خواہ دنیاوی لحاظ سے کوئی بیٹھا ہے بات چیت کر رہا ہے, دینی لحاظ سے جب مجلس ختم کرنی ہے تو یہ دعا, مجلس میں کوئی خلاف اولا کوئی ایسی بات ہو بھی جاتی ہے تو یہ دعا ان باتوں کا کفارہ بن جاتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ پانچ جملے ہیں. اگر یہ بات یاد تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. فرمایا حدیث میں کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے تو اس بات چیت میں, اس مشورے میں اللہ پاک خیر و برکت بھر دیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ تین آیتیں ہیں اور سورہ صافات 23 پارہ آیت کا ترجمہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. سبحان کا معنی ہوتا ہے اے اللہ آپ تمام عیوب سے پاک ہیں. سبحان, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان الذی اسری بعبدہ. سبحان کا لفظ جہاں بھی آئے, تسبیح بیان کرنا, تسبیح کا معنی ہوتا ہے پاکی بیان کرنا. پاکی کا مطلب یہ ہے کہ تمام عیوب سے اللہ پاک ہے. جو عیب نام کی چیز ہے, منسوب کسی کی طرف جو کی جا سکتی ہے, عیب نام کی چیز اللہ کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی, وہ پاک ہے. سبحانہ کا یہ معنی ہے. سبحان رب کا, آپ کا رب پاک ہے. رب العزت ہے, عزت والا رب ہے. العزہ العزیز, اس کا معنی جیسے عزت والا ہوتا ہے ایسی العزیز کا معنی غالب بھی ہوتا ہے, قوی بھی ہوتا ہے, زبردست بھی ہوتا ہے. العزیز عما یصفون, اللہ بلند و بالا ہے ان باتوں سے جن کی طرف یہ مشرکین مکہ منسوب کرتے رہتے ہیں. الحمد للہ فرشتوں کی, یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, یا ہم ان بتوں کو پکارتے ہیں تو یہ ہمارا نظام تھوڑا قریب کر دیتے ہیں. ویسے ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے, بتوں کو ہم وسیلہ بناتے ہیں. ما یقربونا الی اللہ زلفا, 24 پارے میں جو بیان کیا. تو جو یہ باتیں مشرکین اللہ کے بارے میں کہتے رہتے ہیں کہ یہ اللہ کے شریک ہیں, یا یوں عما یصفون, یہ جو باتیں کہتے رہتے ہیں, صفت بیان کرتے رہتے ہیں, اللہ ان تمام باتوں سے پاک منزہ و مبرہ ہے. وسلام علی المرسلین, اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں سب سے زیادہ اول نیک اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں, ان پر ہمیشہ ہمیشگی کے لحاظ سے سلامتی اور رحمت برستی رہتی ہے. یہی بات ہے, جب بندہ کسی پیغمبر کا بھی نام لیتا ہے تو علیہ السلام والسلام کہتا ہے. مسلمانوں کی تو صفت اور امتیاز یہی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں سب پر ہمارا ایمان. لا نفرقو بین احد من رسلی, قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی آخری رکوع, اللہ ما فی السماوات, کہ ہم کسی پیغمبر میں تفریق نہیں کرتے, سارے پیغمبر جو اللہ نے بنائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہلے, آپ آخری پیغمبر خاتم النبیین ہیں, آپ پر پھر ہمارا ایمان ہے. سب پیغمبروں پر یہ ہے, آپس میں پیغمبروں کا فرق ہے, کوئی درجے میں اونچے کوئی نیچے, ہیں تو سب پیغمبر. تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض, تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے کہ یہ سب پیغمبر ہیں لیکن فضلنا بعضہم علی بعض. اللہ کہتا ہے میں نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی, بعض زہر ہے خلیل اللہ ہیں, بعض کلیم اللہ ہیں, بعض کے القاب یہ نہیں ہیں. سب پیغمبروں پر مسلمانوں کا ایمان ہے, اور اپنے پیغمبر پر اس طرح ایمان ہے کہ وہ خاتم النبی جین ہیں. اور آپ زندگی کا دستور خواہ عبادات کے لحاظ ہو, عبادات کے لحاظ سے ہو, معاملات تجارت کاروبار رہن سہن کے لحاظ سے ہو, اب تارا سارا زندگی کا نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہوگا. یہ آخری پیغمبر ہونے کی بات. والحمد للہ رب العالمین, اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ہر وقت اللہ کی ہی تعریف ہے, اور جب مجلس ختم ہو تب بھی اللہ کی تعریف پر ختم ہو. اللہ سمجھ نصیب فرمائے. ہے.